Kom in. Hold det med ro. Dette et overfall. Et overfall? Hva de holder I hånden der om jeg tør spørre? Tør de spørre? Ja, jeg tør spørre. Hva de holder I hånden der? Ja, men ser ikke det da, mann? Jo, jeg ser det, men dette radio. Lytterne ser det ikke. Vær så vennlig å si høyt, men ikke for høyt, for da blir det bråk I mikrofonen. Hva de har I hånden? Jeg har en revolver I hånden. Det det som gjør dette til et overfall, ikke sant? Hadde jeg ikke hatt revolver I hånden, hadde dette bare blitt latterlig. De hadde trodd jeg var gal, ringt etter menn I hvite frakker. Jeg hadde kanskje blitt sittende på en psykiatrisk institusjon I årvis bare for å ha pekt på dem truende med en pekefinger. Jeg ikke slik samfunnet I dag da, kanskje? De ute etter penger? Jeg ikke ute etter penger. Hadde det vært penger jeg ville ha, så hadde jeg I hvert fall vært inne etter dem. Inne her I Suru, ikke sant? Ja, hva det I så fall de inne etter da? Ja, sier de hva jeg holder I den hånden jeg ikke har revolver I, altså den andre hånden. Ja. Ja, hva det de ser? Ja, spiller det noen rolle da? Ja, selvfølgelig. Hvis de ikke omgående sier hva de ser, så blir dette en hemmelighet mellom meg og dem, ikke sant? Lytterne vil bli rasende, hva som helst kunne skje. Ja, kan de ikke si det selv da? Nei. Hvorfor ikke det? Det jo de som programleder. Ja, det de rette. De holder en plate I hånden. Ja, riktig. Og den skal de spille nå. Aldri I livet. Aldri I livet. Nei vel, I så fall spiller jeg den etter at jeg død. Og ja, så på den måten et rått plateoverfall. Hvem de egentlig? Ja, jeg representerer en liten gruppe lyttere som synes vi aldri får høre de platene vi liker I radio. Vi har prøvd alt. Brev til Elser, trusler, ønskekonserten. Ingenting har hjulpet. På vårt gruppemøte I går kveld ble det så besluttet å gripe til mer militante metoder. Men bestikkelser, mann, har dere ikke prøvd bestikkelser? Bestikkelser? Ingen vil jo ha penger lenger, ikke sant? Inflasjon, vet du. Ikke vi engang har penger. Nå vil de spille platen. Platen eller livet? Platen! Men I all verden, mann, hva det de gjorde? De skjøt platen? Skjøt? Nei, de bare gikk av. Den jo ikke ladd engang, den ja, der. Ja, ikke prøv det nå. Se her, det hull I platen her. Hull? Hvor? Ja, der, midt I platen. Skutt med kaldt blod det gjort. Men jeg, hva skjer nå da? Jeg mente jo ikke å... De kommer til å bli tiltalt for mord, blir de. Mord? Ja, de kan bli tiltalt fra skutt, Mr. Blue. Mr. Blue? Ja, platen heter Mr. Blue, ikke sant? Jo, men de sikre på at den død, da? Vel, vi får tilkalle en lege, da. Hallo, hallo. Finnes det en lege blant lytterne? Jeg lege. Det var raskt. Denne personen her har nettopp skutt Mr. Blue. Kan de undersøke og se om den I orden? Ja, de får legge den ned på tallerkenen her, så skal jeg lytte på den. Hi, Mr. Blue. Wow, wow. When you say you love me, Mr. Blue. Then prove it by going out on the sly. Proving your love isn't true. Call me Mr. Blue. Mr. Blue, whoa, whoa. When you say you're sorry, Mr. Blue, then turn around, heading for the lights of town, hurting me through and through. Call me Mr. Blue. I stay at home at night. But you won't call, and I won't hurt my pride. Call me, mister, I won't tell you. Og etter at vi på denne måten har beroliget de pårørende, nemlig gruppen The Fleetwoods, med at deres Mr. Blue fremdeles I livet, står det bare igjen å si at vårt program slutt, og minne om at det de har hørt Call me, mister.